اولیاء کرام ہماری طرح حریص نہیں ہوتے. جس طرح ہمارا تو پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے, ایک برانچ کھولی تو دوسری برانچ, دوسری برانچ تو تیسری برانچ, ایک شہر سے دوسرے شہر, دوسرے ملک میں کاروبار پھیلا ہوا ہے, لیکن تھوڑا کمزوری آئی کاروبار میں تو بس بھاگتے پھرتے ہیں, وظیفے ڈھونڈتے ہیں کہ روزی میں برکت, کام ٹوٹ گیا ہے, پیسے پھنس گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ ہمارے یہاں عام مطلب روٹین ہے لوگوں کی, جی بھرتا نہیں ہے. تو مدنی منے اور مدنی منیا بھی ہرس سے بچے ہیں, لالچ سے, اور ہم کو زیادہ بچنا چاہیے بڑوں کو. اللہ تعالی ہمیں قناعت کی دولت نصیب فرمائے کہ جتنا ہے بس اس پر ہم کو شکر و صبر آ جائے, اور زیادہ کی ہرس نہ ہو. حضرت سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مصروف تاجر تھے. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں عبادت و ریاضت کا مزید شوق پیدا ہوا تو ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا مشکل ہو گیا. تو بغیر کسی تردد کے تجارت کو خیر آباد کہہ کر, یعنی تجارت کو چھٹی دے کر, تجارت ترک کر کے, اور عبادت اور ریاضت اور علم دین سیکھنے میں مصروف عمل ہو گئے. چنانچہ ایک بار حضرت سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی تھے, نے ارشاد فرمایا کہ جب شہنشاہ خوش خصال پہ کرے حسن و جمال دافع رنج و ملال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, اس وقت میں تجارت کیا کرتا تھا. اولا میں نے کوشش کی کہ میری تجارت بھی باقی رہے اور میں عبادت بھی کرتا رہوں, لیکن ایسا نہ ہو سکا, اور بالآخر میں تجارت چھوڑ کر عبادت میں مشغول ہو گیا. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو دردا کی جان ہے, اگر مسجد کے دروازے پر میری دکان ہو اور اس سے روزانہ 40 دینار, دینار میں سونے کا سکہ ہے, یہ سونے کے اشرفی, روزانہ 40 دینار کما کر رائے خدا میں صدقہ کروں اور میری نمازوں میں بھی خلل واقع نہ ہو, تو پھر بھی میں تجارت کرنا پسند نہیں کروں گا. اس پر کسی نے عرض کی, آپ تجارت کو اس قدر ناپسند کیوں جانتے؟ فرمایا حساب کی شدت کے خوف کی وجہ سے, یعنی حلال مال جتنا بھی ہوگا اس سب پر قیامت کے روز حساب ہوگا. اس خوف کی وجہ سے میں حلال مال بھی تجارت کے ذریعے حاصل کرنا نہیں چاہتا. رب العزت کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو, اور ہماری حرص سے نجات کا سامان ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے, مختصر سی کتاب ہے, اس کا نام ہے حرص. وہ اگر ممکن ہو تو حاصل کیجئے. اس کے صفحات جو ہیں 226 ہیں, حرص پڑھنے جیسی کتاب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان نے اگر کسی کے پیسے دینے ہوں اور وہ باہر دروازے پہ آئے اور بچے کے ہاتھ یہ بھیج دیتے ہیں کہ مجبوری کے تحت, تو کیا وہ جھوٹ گنا جائے گا کہ گھر پہ نہیں ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے کہ جھوٹ ہے یا نہیں. واقعی یہ جھوٹ ہے, یہ تو عام ہے. وہ ٹیلی فون آیا تو کہہ دیں گے کہ کہہ دو گھر پہ نہیں ہے, سیٹھ نوکر سے کہے گا کہ کہہ دو سیٹھ مصروف ہے. مصروف نہیں ہوتا سیٹھ, خالی بیٹھا ہوتا ہے, گپے مار رہا ہوتا ہے, سیٹھ میٹنگ میں, صاحب میٹنگ میں, صاحب مصروف ہے, صاحب نہیں ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ جھوٹ ہیں,

السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. আমি খন্দকার ফারুক আহমেদ ঢাকা থেকে বলছি. যে কৃষক বা যে মালিক একটি বৃক্ষ বা চারা রোপণ করে সে বৃক্ষের ফল কি সে আদৌ ভোগ করতে পারে, এর সত্যতা কতটুকু বলবেন কি? ان ہمارے اسلامی بھائی نے جو سوال کیا ڈھاکہ بنگلہ دیش سے, اس کا اردو میں کچھ یوں خلاصہ ہے کہ جو مالی درخت وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے درخت لگایا اس کا ہم پھل نہیں کھائیں گے, تو کیا ایسا کہنا, کیا یہ بات درست ہے؟ برائے مہربانی ہماری اصلاح فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اگر یہ مالی ملازم ہے تو یہ ظاہر ہے کہ اس کا امین ہے, رکھوالی کر رہا ہے, تو اس کو اگر شیخ نے اجازت نہیں دی یا تو صراحتن منع یا دلالتن اجازت نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں تو یہ صحیح کہہ رہا ہے ہم نہیں کھائیں گے, نہیں کھانا چاہیے. اب ورنہ وہ کیوں کہہ رہا نہیں کھائیں گے, یا تو یہ کہ ہم نہیں کھا پائیں گے, ہم مر جائیں گے, درخت میں پھل آئیں گے اس سے پہلے, تو اب اگر یہ مالک کیوں کہتے ہیں ایسا, خدا بہتر جانے. یہ سوال جو ہے نا یہ تھوڑا یوں گول مول ہے, مبم سا ہے, اللہ بہتر جانے. اتنا خوف خدا اور اتنی موت کی یاد مالیوں کو ہو جائے تو بڑی بات ہے, پھر یہ پتہ نہیں مالی ہوتے یا مبلغ ہوتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسجد کے آداب کو محفوظ رکھتے ہوئے مسجد میں کیسے وقت گزارا جائے؟ مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ, عبادت کی جگہ, نماز پڑھنے کی جگہ, تلاوت کی جگہ, تو مسجد بنانے کا اصل مقصد جو ہے نا وہ ہے عبادت. مسجد کو رہائش گاہ نہیں بنا سکتے, مسجد کو اسٹور روم نہیں بنا سکتے کہ اپنا سامان یہاں رکھ دیں, یا مسجد میں رہا کریں, نوکری پہ چلے جائیں پھر آ کر مسجد میں سو جائیں پڑے رہیں, تو مسجد ان کاموں کے لیے نہیں ہے. مسجد محض یعنی صرف عبادت کے لیے بنائی گئی ہے. مسجد کا احترام جو ہے نا یہ دیگر مقامات یا مکانات سے بڑھ کر ہے. عام مکان کا تو احترام ہوتا بھی نہیں ہے, مسجد کا احترام ہے. یہاں تک کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے کے لیے جو بیٹھے گا اس کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں کہ نیکیوں کو یہ اس طرح کھا جائیں گی دنیا کی باتیں جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے, گھاس چوپائے کو کھا جاتا ہے, چوپایا گھاس کو کھا جاتا ہے, اس طرح نیکیاں جو ہیں یہ دنیا باتیں جو ہے انہیں کیوں کھا جاتی ہیں, جیسے گائے بکری جو گھاس کو کھا جاتے ہیں. یہ حدیثوں کے مضامین ہیں. ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے قریب مسجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی, تم ان کے پاس مت بیٹھنا کہ ان کو خدا سے کوئی کام نہیں ہے. تو اب اعتکاف والوں کو تو خدا سے کام پڑا دے بھی تو آئے نا کہ مغفرت کروانی ہے, ایک کام پڑا ہے نا بڑا, اور یہ کام ایسا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا. تب جو اللہ کا اللہ سے کام کروانے کے لیے حاضر ہوا کہ میری مغفرت کروانی ہے مجھے, جنت میں مجھے جانا ہے, اب ایسی صورت میں یہاں اگر دنیا کی باتیں کرنے بیٹھتا ہے, دنیا کی باتیں کرتا ہے, تو اب حدیث میں تو ایسوں کے لیے کہا گیا کہ ان کو تو اللہ سے کام نہیں ہے بھائی, تو آپ بتائیے کہ کیا ہوگا. تو اس لیے مسجد میں فل قفل مدینہ لگانا ہے, ٹائٹ قفل مدینہ, یہاں نہیں لگائیں گے تو کہاں لگائیں گے. تو رمضان شریف کا آج پہلا روزہ ہے, ذہ نصیب کوئی ماہ قفل مدینہ منانے کی نیت ہو جائے. ویسے ہر پہلی پیر شریف تو دعوت اسلامی کی طرف سے یہ ترکیب ہے, مجلس مدنی انعامات کی طرف سے سمجھ لو, یہ ان کی مطلب یہ اس کی کاوشنس میں زیادہ ہوتی ہیں, ہر پہلی پیر مہینے کی یوم قفل مدینہ. تو اب آج تو ہے منگل, اب جو پیر شریف کی تشریف آوری ہوگی تو وہ ہے یوم قفل مدینہ. لیکن رمضان شریف میں ترغیب یہ ہوتی ہے ہماری کہ ماہ قفل مدینہ, پورا مہینہ قفل مدینہ. مسجد میں نہیں لگائیں گے تو کہاں لگائیں گے؟ مسجد میں بھی اگر بک بک کرنا تھا تو مسجد میں پھر آنا نہیں چاہیے تھا. واقعی یعنی کہ یہ تو ہم آئیں ثواب کے لیے اور لوٹے گناہوں کا گٹھڑ لے کر. کیوں, جس طرح رمضان شریف میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے نا, اسی طرح گناہوں کا معاملہ بھی ہے کہ گناہوں کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے رمضان شریف میں. پھر مسجد میں تو سارے اور شدت بڑھے گی کہ دنیا کی باتیں مسجد سے باہر تو جائز ہے, مسجد میں منع کر دی گئی. باہر ہنس سکتے ہیں مسجد کے, مسجد میں جو ہنسے گا اس کی قبر میں اندھیرا آئے گا. اور ہنسنا اس کو کہتے ہیں کہ اتنی آواز نکلی کہ خود سن لیا, یہ ہنسنا ہے. اور خالی ہونٹ ہلے, دانت چمکے, آواز نہیں پیدا ہوئی تو یہ مسکرانا ہے. مسجد میں اس کی اجازت ہے, مسکرانا جائز ہے, ہنسنے کی اجازت نہیں ہے. اور قہقہ لگانا ہے ہے ہے ہے کر کے جو ہنستے ہیں یہ تو اور بھی سخت ہے. یہ تو مسجد کے باہر بھی, حدیث پاک میں یعنی کہ مسجد کے باہر بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے قہقہ. تو دعوت اسلامی والے جو پکے ہوتے ہیں, وہ امامے والے نہیں, امامہ تو بکتا ہے, جو واقعی دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں نا باعمل, ان کو آپ مسجد کے باہر بھی زور سے ہنستا ہاں ہاں کر کے ہنستا نہیں دیکھیں گے. بچتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. کبھی انسان نکل جاتا ہے کہہ کا, لیکن جو مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ذہن رکھتے ہیں وہ اس سے بچتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ مسجد کے باہر اگر کوئی کہہ کا لگاتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہے. اگر کسی کو آپ دیکھ لیں جیسا پیش امام نے, امام صاحب نے کہہ کا لگایا تو اس کے پیچھے نماز چھوڑ دی, تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی یا نماز میں کوئی کراہت آ جائے گی, مکرہ تحریم ہو جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ اس کے سامنے اس کے حسن ذہنی رکھے, گناہ نہیں ہے. مگر یہ کہ سنت بھی نہیں ہے کہا لگانا. تو دعوت اسلامی سنت عام کرتی ہے, تو دعوت اسلامی والوں کو بھی اور تمام ناظرین کو جو بھی مسلمان ہیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ہمیں بھی کہہ کہ عادت نکالنی چاہیے. یہ عادت آسانی سے نہیں جاتی, اس کے لیے پورا ذہن بنانا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ بہت عرصے کی کوشش کے بعد یہ عادت نکلے, بعض کی کچھ دنوں میں نکل جائے, بعض کے کچھ مہینوں میں نکل جائے, ہو سکتا ہے بعض کو برسوں لگے. تو آپ یہ کوشش کرتے رہیں گے اور ذہن بنا رہے گا کہ میں اس سنت کو اپنانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں, اس کوشش کا بھی اللہ نے چاہا تو آپ کو ثواب ملے گا. تو بہرحال مسجد میں تو ہنسنا ہی نہیں ہے نا. تو مسجد میں نمازیں پڑھتے رہنا ہے. اب معتکب اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مدنی حلقے جتنے بھی ہیں اس میں بھی حاضری دے. سیکھنے سکھانے کے جو حلقے ہوتے ہیں, جو قرآن کریم سکھانے کا ہوتا ہے, مدرسۃ المدینہ بالغان کی بھی ترکیب اعتکاف میں ہوتی ہے, اس میں پڑھائیں, اس طرح ترکیب کریں, تلاوت کریں. اور میں نے صبح بھی عرض کیا تھا کہ جتنے معتکب ہیں جن کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے, مہربانی کر کے پورے اعتکاف میں پورے مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کرنے کی نیت کر لیں. اور اس کے لیے کوشش جاری رکھیں کہ ایک قرآن کریم تو میں نے ختم کر کے جانا ہے یا سے, کیونکہ یہ ماہ قرآن ہے, ماہ نزول قرآن ہے. تو اس میں تلاوت ویسے ہی کی جاتی ہے, لوگ بہت تلاوتیں کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں کہ خود تراویح میں تلاوت میں پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے, جو سارے سال اتنا ذوق نہیں ہوتا قرآن کریم کی تلاوت کا جتنے رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تلاوت بڑھا دیں. البتہ یہ کہ جیسے کہ مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے, مدنی حلقے ہو رہے ہیں, صلات و تسبیح ہو رہی ہے, تو اس میں بھی شرکت کریں. اور ان کے اوقات بھی فارغ اوقات ملتے ہیں تلاوت کے, اس میں تلاوت کیا کریں. اب ظہر تا عصر بھی تو ایک بہت بڑا وقفہ تھا, اس میں اگرچہ کچھ ہلکا بھی ملا, وہ دوہرائی وغیرہ ہوئی ہوگی, تو پھر بھی وقت ملا ہوگا تلاوت کا. پھر یہ کہ فجر کے بعد وقفہ ہی وقفہ ہے, تو اس میں آرام بھی کرنا ہے. اور کچھ نہ ہو تلاوت کے لیے بھی آپ ایسا کچھ نکال لیں اپنے لیے وقت, کہ مثال کے طور پر آپ 25 گھنٹے یعنی ڈبل 12 گھنٹوں میں کوئی ایک گھنٹہ فکس کر لیں, 23 گھنٹوں کے علاوہ ایک گھنٹہ فکس کر لیں کہ اس میں اور کوئی کام میں نے نہیں کرنا, صرف قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. آپ بولتے کہ میرے کو حقلاٹ ہوتی ہے, تو جس کو حقلاٹ ہوتی ہے نا تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اگر دعا مانگنے کا بھی اس کو وقت نہیں ملتا, کوئی بات نہیں, یہ تلاوت کی وجہ سے اس کی جو بھی دعائیں وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی, پوری ہو جائیں گی. تلاوت یہ بہت بڑی عبادت ہے اور یہ ماہ تلاوت ہے, تو اس میں یہ کوشش کیجئے کہ جس کو قرآن کریم صحیح پڑھنا آتا ہے وہ تو کرے تلاوت, جس کو نہیں آتا تو وہ مدرسۃ المدینہ بالغان یہاں قائم ہونے کی ترکیب ہوتی ہے, اس میں یہ پڑھے قرآن کریم سیکھے. یہ کتنی بڑی حسرت اور افسوس کی بات ہے کہ پیسے گننے سب کو آتے ہیں, نوٹوں کی پہچان ہر ایک کو ہے الا ماشاء اللہ, شاید ہی کوئی ہوگا جس کو نوٹوں کی پہچان نہ ہو, ایک آدمی کو جانتا ہوں میں اس کو کم ہے پہچان, تو ہے ایسے ہوتے ہیں عجیب و غریب لوگ بھی دنیا میں. تو عام طور پہ بچے کو بھی نوٹوں کی پیسوں کی پہچان ہوتی ہے, لیکن نہیں ہے پہچان تو تلاوت کی پہچان نہیں ہے, قرآن کریم کی آیتوں کی پہچان نہیں ہے. افسوس نہیں ہے, ایم اے کیا, بی اے کیا, ایف اے کیا, ڈاکٹر بن گیا, دنیا بولتی ہے پڑھا لکھا ہے, اور اگر قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا تو میں کہتا ہوں جاہل ہوں گا سردار, غصہ ہے تو آدھی روٹی کی تحریک میں ہمارے شامل ہو جائیں گے, انشاءاللہ آپ کے غصے کا بھی علاج ہو جائے گا. آپ بتائیے کہ کیا وہ شخص پڑھا لکھا ہے کہ جس کو قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا, اور اتنے بڑے ڈگرے جمع کر لیا, ڈگری نہیں ڈگرے, یہ ڈگرے کیا آخرت میں کام آ جائیں گے کہ یہ صاحب امریکہ کا پڑھا ہوا ڈاکٹر ہے. میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں, غیر مسلم تو قرآن اگر اس کو حفظ بھی ہو جائے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. مسلمان کو اگر دیکھ عاقل ہے بالغ ہے, دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا, اس کا مطلب نماز میں بھی اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, تو نماز کیسے درست ہوگی اگر معنی فاسد ہو جاتے ہیں اس کے, تو پھر یہ میرے حساب سے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. آپ بھی شاید مجھے ووٹ دیں گے کہ بات تو صحیح ہے کہ یار مسلمان کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہ ہے, اور بڑی بڑی ڈگریاں کس کام کی, چولہے میں جائیں ایسی ڈگریاں, ڈگری تو اس کے پاس ہے جو حافظ قرآن ہے, ڈگری اس کے پاس ہے جو عالم دین ہے, ڈگری اس کے پاس ہے جس کو صحیح ناظرہ قرآن پڑھنا آتا ہے. یہ ڈگری قبر میں کام آئے گی, یہ ڈگری قیامت میں کام آئے گی, یہ ڈگری جنت میں درجے بلند کروائے گی, یہ ڈگری آقا کے قدموں میں پہنچائے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بتائیے مجھ سے اتفاق کس کس کو ہے, سب کو ہے نا, الحمدللہ, ورنہ تو میں پوچھتا ہی نہیں کہ سب مسلمان جو نہیں پڑھ سکتا قرآن کریم وہ بھی اتفاق کرے گا کہ واقعی بات تو صحیح ہے کہ قرآن پڑھنا آنا چاہیے. تو انشاءاللہ آپ سب کے سب اب یہ کمر بستہ ہو جائیں کہ ہم ماہ رمضان میں آئے ہیں تو یہاں سے قرآن کریم سیکھ کر جائیں گے انشاءاللہ, نمازیں سیکھ کر جائیں گے انشاءاللہ, ملی ہوئی مہلت سے خوب فائدہ اٹھائیں گے, اور قفل مدینہ لگائیں گے تو وقت بھی زیادہ ملے گا, جب باتوں میں جو وقت ضائع ہوتا ہے اس کی بچت ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ باب المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آج جو ہمارے تربیتی حلقے ہوئے تو اس میں ایک بجے کے قریب جو ہے وہ ہمارا قرآن پاک سیکھنے کا مدنی حلقہ لگا, اور ایک بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ جس نے اس مدنی حلقے میں بھی شرکت کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. انگلش میں سوال اور اردو خلاصے کے ساتھ. My name is Hamza Abdul Rashid from Uganda, Kampala. My question to Amil Ahli Sunnah is that we have problem in Uganda. Ladies dressing very badly, and I want to do Kufr Madina, but I have no way to do it. I'm asking how to do it. Amir Ahli Sunnah, Damat Barakatun Aliyah ki Bargahe Alishan mein ye Islam bhai Uganda, Kampala se sawal arz kar rahe hain. کہ ہم آنکھوں کا کفل مدینہ لگانا چاہتے ہیں مگر ہمارے یہاں خواتین جو ہیں وہ بے حیائی پر مشتمل لباس پہنے ہر جگہ نظر آتی ہیں, تو ایسے میں ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں, برائے کرم اس کے مدنی پھول ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیرا. ہے تو واقعی آزمائش. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہے جو کہ مشکل کام, لیکن یہ کہ حدیثوں میں اس کی وہ ترغیب تو ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جس میں نجات کے تین پھول مدنی پھول ہیں, حدیث میں ہے کہ وہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی نجات کیا ہے, تو گھر کو اختیار کرے, تیرا گھر تجھے کفایت کرے, اور بول خاموشی اختیار, خاموشی اختیار کر, تیرا گھر تجھے کفایت کرے, اور رونا اختیار کر. اسی طرح کا مضمون ہے حدیث میں. تو یعنی بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلے, ظاہر جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے تو نکلے گا کہ واجب ہے, اگر شرائط پائی جائے جماعت کے تو اس وجہ سے گھر میں سے نہیں نکلے گا. بھلے مارکیٹ ہے, بے پردہ عورتیں ہیں, نظر کی حفاظت کرتے ہوئے جتنا ممکن ہے, ظاہر بے اختیار نظریں پڑ رہی ہیں, واقعی بازار سے آدمی اب آنکھیں بند کر کے چلے گا تو کسی جس سے نظر بچانا چاہتا ہے اس سے بدن ٹکرا جائے گا تو اور مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو اب ایسی صورت میں آنکھیں تو کھلی رکھے گا اور دیکھے گا بھی تاکہ ٹکرا نہ جائے. تو اب جو بے اختیار نظر پڑے گی وہ معاف ہے, فوراً ہٹا لے اور بچتا بچاتا نگاہ نیچی کر کے مسجد میں چلا جائے. اور اس کے علاوہ گھر میں رہے جبکہ کوئی کاروبار یا روزگار کی ایسی صورت ہے کہ وہ گھر میں ہو جاتا ہے اور دین دنیا کا کوئی ایسا کام پڑتا ہے کہ جس سے باہر نکلنا ضروری ہے تو نکلے, لیکن آنکھوں کی حفاظت کرے, زبان کی حفاظت کرے, بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائے, تو انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے بچت کا سامان رہے گا. اسی طرح کم سے کم ایسے مقامات پر جائے جہاں عورتیں ہوں. مثال کے طور پر اب دو راستے ہیں آپ کے پاس کہ یہاں سے بھی مسجد جا سکتے ہیں, وہاں سے بھی مسجد جا سکتے ہیں, لیکن وہاں سے جانے والا راستہ تھوڑا لمبا ہے, لیکن یہ شارٹ کٹ جو ہے یہاں عورتیں زیادہ ہیں بے پردہ, اور یہ جو بڑا راستہ ہے یہ کشادہ روڈ ہے, عورتیں کم ہیں یہاں, پھر یہ راستہ اختیار کریں جبکہ جماعت مل جائے گی, ہے نا, جائے گی نہیں, تو یہ راستہ اختیار کریں. اسی طرح دیگر معاملات میں ایسی جگہوں سے بچے جہاں عورتیں ہوں, پر ہوں تو قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کریں, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے محبوب تم فرما دو مومنوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. تو نگاہیں نیچی رکھنے کی جو ترغیب ہے یہ دعوت اسلامی نہیں دے رہی, تو قرآن دے رہا دعوت اسلامی, سمجھو کہ حکم قرآنی کی دعوت دے رہا, عمل کی نیکی کی دعوت دے رہا, ورنہ حدیثوں میں بھی ہے کہ جو چھ باتوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں, یہ مفہوم حدیث شریف میں موجود ہے, اس میں ایک یہ بھی ہے نگاہوں کو نیچی رکھے, بالکل یہ حدیث شریف ہے, پڑھی ہوگی آپ حضرت نے, چھ چیزیں اس میں ایک یہ کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے, یہ باہر شریعت میں وہ دیکھنے چھونے کے بیان میں مل جائے گی. تو نگاہیں نیچی رکھنے کا درس دعوت اسلامی کے گھر کا اپنا نہیں ہے کہ یار یہ بولتے کفل مدینہ آنکھوں کا لگاؤ, تو ایسا نہیں ہے, یہ تو قرآن کی اور حدیث کی تعلیم دعوت اسلامی عام کر رہی ہے. اور جیسے میں نے کفل مدینہ کا تو ہماری اصطلاح ضرور ہے, لیکن خاموشی کا درس تو حدیثوں میں, حدیث پاک میں من صمت النجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی, ایک حدیث میں خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو اس طرح کی بہت ساری حدیثیں جس میں خاموشی کا درس ہے, صحابہ کرام کے عمل سے خاموشی کا درس, ان کے اقوال سے, بزرگان دین کے اقوال سے, ان کی باتوں سے, ان کی قائدوں سے خاموشی کا درس ملتا ہے. تصوف کی کوئی کتاب خاموشی کے درس سے خالی نہیں ملے گی. تصوف کا اہم حصہ خاموشی ہے, اہم حصہ بھوک ہے. یہ سب ہم کو آخرت کی بہتریوں کی طرف لے جانے والے یہ انداز ہیں. یہ جو بابا سوال ہوا ہمارے افریقہ سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی نے جو سوال کیا, میں اس سوال پر ایک عجیب سی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک لطف آ رہا ہے. یہ ایک طرف ہمارے یہ اسلامی بھائی ہیں افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں جو اس بات پر تشویش کر رہے ہیں کہ میں کیسے اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں, قفل مدینہ لگاؤں, کہ بے پردہ عورتیں پھرتی رہتی ہیں اور اتنی بھرمار ہو گئی ہے. یعنی ایک شخص باہر نکلتے ہوئے اس بات پر شاید خوفزدہ ہو کہ میں باہر نکلوں گا تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کیسے کروں گا. اس سے ان لوگوں کو کتنی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جبکہ روایت میں بیان کر رہے ہیں کہ تیرا گھر تجھے کفایت کرے, ایک شخص گھر میں رہے تاکہ وہ کفایت کرے کہ وہ گناہوں سے بچ سکے, اور یہی گھر میں بیٹھ کر وہ ٹی وی کی اسکرین پر بے پردگی اور گناہوں بھرے سلسلے دیکھتا ہو. یعنی آپ مدنی چاہ کے ناظرین اس پر غور کریں آپ کہ ایک شخص اس بات پر تشویش کر رہا ہے کہ میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو بے پردہ عورتوں سے اپنی نگاہیں بچانا میرے لیے مشکل ہے. اس پر وہ لوگ سبق کے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں جو گھر میں رہتے ہیں, اور گھر ہمیں گناہوں سے بچانے کا ایک مقام ہے, لیکن ٹی وی کے ذریعے بھی وہ بدنگاہیوں میں پڑ جاتے ہیں بے پردہ عورتوں کو اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی بد نگاہی سے بچنے کی توفیق نصیب ہو جائے. یوگینڈا یہ ایسٹ افریقہ میں ہے, اور یہاں تین مقامات پر اعتکاف کا اعلان رکن شورا حاجی امین نے کیا تھا, حاجی امین مدنی قافلہ نے, یہ میں نے مدنی چینل پر سنا تھا ان کے تاثرات. اب یہ بھول گیا کہ پورے ماہ کا ہے یا دس دن کا ہے. وہاں اعتکاف, یہاں یہ اس طرح کا جو ساحل تھا نا, اس طرح کے بہت سارے سائیں بھائی مقامی الحمدللہ, اور ان میں موبائل لیگن بھی ہوں گے, ذمہ داران بھی ہوں گے, بہت کچھ ہوں گا الحمدللہ. یہ تو نا یہ کافروں کی اکثریت کے ممالک ہیں. اب وہاں اس کو آنکھوں کی حفاظت کا ذہن اور کفل مدینہ کی اصطلاح پتہ ہے, لیکن افسوس یہ اتنے سارے بیٹھے ہوئے ان میں سے کوئی نہیں بولتا کہ ہم بھی اب زبان کی اور آنکھوں کا کفل مدینہ لگا کر دکھائیں گے. یوگینڈا والا کیوں نمبر لے جائے, ایک بھی نہیں بولتا تھے. وہ کیا کرے, کیا آپ اٹھا رہے ہیں ماشاء اللہ. سچی نیت ہو تو سچی, جھوٹی جھوٹی نہیں, جھوٹی جھوٹی نہیں, سچی نیت بھائی دکھاؤ تو یہاں دکھانے والوں کو. واہ مرحبا. کفل مدینہ لگا ہے, کفل مدینہ لگا ہے, کفل مدینہ لگا ہے, اکثر نظریں حیا سے نظریں, انشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں یہ بتا دوں کہ کوئی اگر ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, اوپر دیکھ رہا ہے, گناہگار نہیں ہے. ہاں کسی نامحرم کو دیکھ رہا ہے, عورت کو, نامحرم عورت کو, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. امرت کو دیکھ رہا ہے لذت سے تو گناہگار ہے, یہ الگ مسائل ہے. ویسے جا رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے, تو پریشان نظری کہتے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. قیامت کے روز اس کا حساب ہے, لیکن اس کو گناہگار نہیں کہیں گے. کیا بولا ہماری مسجد کا مولانا تو ادھر ادھر دیکھتا ہے, اس کے بچے نماز نہیں پڑھیں گے. تو مشکلات کھڑی نہیں کر دینا دعوت اسلامی والوں کے لیے کہ یہ کیسا بنا دیتے کہ مطلب یہ ادھر ادھر دیکھنے نہیں دیتے. تو فضول نگاہی, فضول دیکھنا ادھر ادھر, یہ اچھا نہیں ہے, مگر گناہ بھی نہیں ہے. اور بد نگاہی یہ گناہ, اس گناہ سے تو بچنا لازم ہے, کمپلسری ہے, واجب ہے. اور فضول نگاہی سے بچنا یہ مفید ہے, ثواب کا کام ہے, بچنا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے بچیں گے ثواب ملے گا. اور کفل مدینہ, آنکھوں کا کفل مدینہ کا مطلب یہی ہے کہ حرام نظر سے تو بچنا ہی بچنا ہے. وہ تو کفل مدینہ اس ٹائپ کا کہ وہ تو اس سے تو گزارا ہی نہیں ہے, اس کے بغیر تو. اور ہمارا کفل مدینہ یہ ہے کہ بلا ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھے, یہ بھی کفل مدینہ ہے. نگاہ نیچی رکھے. حدیث پاک میں وہ جو میں نے ابھی عرض کی تھی چھ باتوں کا, بہار شریعت جلد تیسری صفحہ 522 پر ہے. کہ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میرے لیے چھ چیزوں کے ضامن ہو جاؤ, میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار ہوتا ہوں. نمبر ایک, جب بات کرو سچ بولو, اور نمبر دو جب وعدہ کرو اسے پورا کرو، اور نمبر تین جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اسے ادا کرو، اور اپنی اور نمبر چار اور نمبر چار اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اور نمبر پانچ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور نمبر چھ اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب اٹھے، نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب، عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب، عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب، میری زبان سے کفر مدینہ لگ وبرکاتہ. کاروباری لحاظ سے جس وقت ہم کاروبار کرتے ہیں اس کی سب سے پہلے یہ ٹائمنگ ہمیں بتائیے کہ کیا ٹائمنگ ہونی چاہیے شرعی لحاظ سے. شرعن کوئی وقت ایسا مکس فکس نہیں ہے کہ جس میں کاروبار کرنا ناجائز ہو، سوائے اس کے کہ اذان جمعہ سے لے کر جمعہ کے درمیان، یعنی کہ جب جمعے کی پہلی اذان سنیں جس مسجد میں اس کو جمعہ پڑھنا ہے، تو اب اس کو کاروباری نہیں، بس اب اس کو کوشش کرنی ہے کہ مسجد کو پہنچے، کھا رہا ہے تو جلدی نمٹا لے، بس وضو کر لے جلدی اور بس استنجا وغیرہ سے جلدی نمٹا کر فوراً مسجد کا رخ کر. اس دوران کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا یہ بھی ناجائز ہے. عام طور پہ ویسے اور اوقات میں جو نماز کی جماعت ہے، جیسا تو نماز کی جماعت کاروبار کی وجہ سے ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ وہ گاہک چلے جائیں گے، تو بھلے چلے جائیں، نماز پڑھ لیں با جماعت. ایسے کوئی اس کے علاوہ خاص اوقات کاروبار کے؟ صبح صبح سویرے جو دنیا کاروبار کے لیے جانے کے بجائے مسجد کا رخ کرے، اس کو مطلب اچھا نہیں سمجھا گیا. صبح سویرے جا کر ابلیس اگر کوئی جلدی چلا جاتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا, نمازوں کی پابندی ہو. لیکن حرص اچھی بات نہیں ہے. نماز کی پابندی ہو, ذکر و اذکار کا وقت نکالے, تلاوت کا وقت نکالے, نیکی کی دعوت کا وقت نکالے, بازار درس کا وقت نکالے, سب اچھے کام ہیں, ثواب کے کام ہیں. یعنی وہ شخص اچھا نہیں ہے کہ جو سب سے پہلے بازار میں جائے اور سب سے آخر میں دکان بند کر کے بازار سے پلٹے. ایسوں کی مذمتیں ہیں لیکن ایسوں کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے کہ صاحب یہ کوئی حرام کام کر رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب جیسے یہ تاجر اسلامی بھائی تھے جنہوں نے آپ سے سوال کیا, اب یہ ایک ایسا وقت ہے جو ہم مدنی مذاکرہ ہمارا اس کو مدنی چینل پر بھی براہ راست نشر کیا جا رہا ہوگا, لیکن میں ایک خیال ذہن میں آیا بابا کہ اس وقت اگر ہم کو اسلامی بہنوں کے لیے مدنی پھول دینا چاہتے ہوں تو اس وقت ہم کیسے دیں گے؟ اب یہ اس وقت جو ان کی جو تیاریاں ہوں گی نا وہ باہ میں عروج پر ہوں گی, اس کا کوئی حل؟ یا جو اس وقت ناظرین ہمارے اگر آپ کو دیکھ رہے سن رہے ہوں گے تو کان میں آپ کی آواز جا رہی ہوگی تو ناک میں ان کو کوئی کھانے پینے کی خوشبوئیں جا رہی ہوں گی تو دماغ کبھی بطبخ کی طرف باورچی خانے کی طرف جا رہا ہوگا تو پھر آپ کی طرف جا رہا ہوگا, تو ایسی صورت حال کے اندر یہ جو ہمارے جو ناظرین ہیں اسلامی بھائی اسلامی بہن ہیں یہ آپ کے یہ بدنی پھول توجہ کے ساتھ سن سکیں, اس کے لیے کچھ ہے آپ کے پاس؟ بس یار حالات تو ایسے ہی ہیں کہ بس اب اس وقت واقعی ہے نا کہ آپ وجہ فرما رہے ہیں کہ بس اب کب آپ سموسوں پر رونا, فروٹ کی خریداری پر رونق, اس کو رمضان کی رونق شمار کی جاتی ہے, گھر میں طرح طرح کی ڈشیں پک رہی ہوں گی یہ رونق. اب مجھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول یاد آ رہا ہے, اب ان کا قول ہے بہرحال کہ روزہ رکھنے والے کا کھانے کا انتظار, اس کو انہوں نے منافقت سے شمار کیا ہے. رات عبادت کے لیے جاگنے والوں کا سونے کے وقت کا انتظار, اس کو بھی منافقت میں انہوں نے شمار کیا جو میں نے پڑھا ہے, مجھے یاد پڑتا ہے. یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے, یہ کھانوں کی رغبتوں کے بہت مخالف ہوتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پڑھا تھا واقعہ کہ آپ کی خدمت میں شہد ملا پانی پیش کیا گیا, آپ نے اس کو لیا پھر رکھ دیا, میں اس کو پی تو لوں گا, اس کا ذائقہ تو یہاں تک رہے گا, ٹیسٹ یہ حلق تک رہے گا, مگر قیامت کا حساب باقی رہ جائے گا, تو یہ میں قیامت کا حساب میں نہیں پیتا. اب ہم تو یار پانی اگر ٹھنڈا نہ ملے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے, سادہ پانی پیا نہیں جاتا, ٹھنڈا چاہیے, ٹھنڈے میں ٹھنڈا پانی چاہیے. حالانکہ جیسے جس کو ٹھنڈے پانی کی رغبت ہے اور وہ سادہ پانی پیتا ہے تو یہ اس کی نفس کی قربانی ہے, فائدے میں رہے گا, کیونکہ اب اس کے لیے جو ٹھنڈا پانی اس کو مرغوب ہے نا اس کی طبیعت کو, تو یہ ٹھنڈے پانی کا حساب جو ہے نا قیامت کے روز سادے پانی کے مقابلے میں سخت ہے. اللہ حضل قیاس جو نعمت بندے کے حق میں زیادہ بڑی ہے نا, اب مجھے بریانی پسند ہے, آپ کو قورمہ روٹی پسند ہے, بریانی دیکھ کر آپ کو مزہ نہیں آتا, قورمہ روٹی دیکھ کر میرا موڈ خراب ہو رہا ہے, مجھے بریانی چاہیے, تو اب میرے لیے بریانی کا حساب سخت ہے, آپ کے لیے قورمہ روٹی کا سخت ہے. اب اگر ہم تبادلہ کر لیتے ہیں, میں قورمہ روٹی پر ڈن کرتا ہوں, اب بریانی کو اتارنا شروع کرتے گئے یار نہیں بھاتی, لیکن چلو یار نفس کی قربانی دیتے ہیں, تو دونوں کے لیے حساب میں راحت, کمی سختی میں. تو یہ جتنی نعمت جس کے حق میں بڑی ہے اتنا اس کے حق میں حساب بڑا ہے. اب یہ کہ ہم یہ سب سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں لکھتے سب کچھ کرتے ہیں, لیکن نفس کا برا ہو یہ ہمیں عمل نہیں کرنے دیتا. کرنا وہی ہے کہ بس وہ مال مال کھانا ہے, مال مال کھانے کی آرزو ہے, لذیذ سے لذیذ تر کی تلاش اور جستجو ہے, لیکن نیکیاں زیادہ ملے, زیادہ زیادہ ثواب ملے, زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا ملے, زیادہ سے زیادہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی ہم کو حاصل ہو, اس کی جستجو اور تلاش نہیں ہے, اس کی خالی زبانی کلامی باتیں. یا اللہ مجھے اچھا کر، نفس نے تباہ و برباد کر دیا، تباہی کے کنارے ڈال دیا، یہ بھی کیا تباہی کے غار میں دھکیل چکا، لیکن افسوس آنکھ نہیں کھلتی. آنکھ تو کھلتی ہے مرتے، جب بندہ مرتا بظاہر آنکھ بند ہوتی ہے لیکن حقیقت میں آنکھ کھل جاتی ہے. لیکن پھر پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اب پچھتائے کیا ہو، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب بندہ اگر پچھتاتا بھی ہے مرنے کے بعد، اب لا حاصل کچھ بھی نہیں. اللہ تعالی ہمیں نفس کے چنگل سے آزاد کر کے بس اپنا حقیقی متی و فرما بردار اور اپنے محبوب کا حقیقی عاشق زار بنا دے. آمین. جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج بنتا ہوں عزز جو کھلے حشر میں، آج بنتا نفاق کی تعریف پر جب غور کرتے ہیں تو یہ قول جو ہے نا اس کی وضاحت بہت ضروری ہے، پڑی نہیں ہے. اس بنیاد پر نہیں کہ جیسے بوجھ سمجھ رہا ہے وہ روزے کو اور لوگوں کی وجہ سے اس نے رکھ لیا ہے، اب جلد سے جلد انتظار کر رہا ہے کہ افطار ہو جائے یا نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن اب جو ہے وہ بوجھ سمجھ کے اس کا وہ صبح کا انتظار کر رہا ہے، تو اس بنیاد پر ممکن ہے کہ یہ فرمایا ہو. بوجھ سمجھنے کی پھر صورتیں کفر کی صورت بھی ہے بوجھ سمجھنے میں، نفس پر اگر بوجھ پڑتا ہے تب تو کفر نہیں ہے، لیکن نماز کو پڑھتا سمجھتا ہی بوجھ ہے، معاذ اللہ روزے کو سمجھتا ہی بوجھ ہے. اب رمضان کا کہا گیا روزہ رکھنا پڑے گا تو یہ تو کفر ہے نا، یہ تو توہین ہے نماز کی توہین. یہ نماز اللہ نے کہا فرض کر دی یار، اب نماز پڑھنی پڑتی ہے، لو جب دیکھو نماز پڑھو نماز پڑھو، تو یہ نماز کی جب توہین پائی گئی اور نماز کو واقعی ایسا بوجھ سمجھا کہ اللہ نے فرضی کیوں کیا ہم پر، جب تو کافر ہو جائے گا. اور ویسے نفس پر بوجھ کے دل نہیں کرتا یار، مار مار کے پڑتا ہے تو یہ تو ثواب کا حقدار ہے کہ نفس کو مار کے نماز پر لاتا ہے روزوں پر لاتا ہے، یہ کفر نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بعض تو لوگ بول دیتے ہیں نا اس طرح کی باتیں بھی کہ وہ روزہ تو وہ رکھے جس کے پاس کھانے پینے کا نہیں ہے, ہم کو تو اللہ نے بہت دیا, تو ایسا شخص تو کافر ہو جائے گا, کیونکہ روزے کی فرضیت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کا نہ ہو تو روزہ فرض ہو گیا, نہیں, کھانے پینے کا ہے پھر بھی روزہ رکھے یہی تو امتحان ہے, اور جس کے پاس کھانے پینے کا نہیں ہو تو ویسے ہی بھوکا پیاسا رہے گا, اس نے کیا کمال کیا, کمال تو ہے کہ ایک سے ایک غذا سامنے اور اللہ کی رضا کے لیے بندہ نہیں کھا رہا, میں نہیں کھاؤں گا روزہ میرا, یہ کمال ہے اللہ کے کرم سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ظہیر احمد اتاری ہے, میرا تعلق مظفرآباد کشمیر سے. میرا یہ سوال ہے, ہم کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور عموماً واقعات یاد نہیں رہتے اور اہم مدانی پھول بھول جاتے ہیں, کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرما دیں کہ کتاب کے اہم مدانی پھول دیر تک یاد رہ سکیں. یہ ہر کتاب میں, دعوت اسلامی کے رسالے میں, کتاب میں یہ دعا لکھی جاتی ہے, دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے زائل میں دی ہوئی, دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے انشاءاللہ عزوجل جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. ترجمہ, اے اللہ ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما, اے عظمت اور بزرگی والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بالاکوٹ سے بات کر رہا ہوں نثار, کیا بارشوں اور اولوں سے نقصان ہوتا ہے کیا نہیں, کیا ہم اسے برا بلا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں؟ بارش اور اولوں سے نقصان ہو سکتا ہے یا نہیں, آپ بتائیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے نقصان؟ جب بارشیں زوروں پر ہوتی ہیں تو سیلاب آتے نہیں آتے, مکان ڈھہ پڑتے نہیں پڑتے, مویشی ڈوبتے نہیں ڈوبتے, بندے ڈوبتے نہیں ڈوبتے, اولے پڑتے ہیں تڑاتڑ سر پر, تو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی, تو سب جانتے ہیں. تو یہ بارش اللہ کی رحمت ہے, قرآن کریم میں اس کو ماء مبارکاً کہا گیا, یہ برکت والا پانی ہے, یہ آسمان سے برستا ہے, بادلوں سے برستا ہے, تو یہ مبارک پانی ہے اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے. تو بارش کا موسم ہو یا سردی گرمی ہو, یہ سارے موسم کا براہ راست تعلق جو ہے وہ اللہ تعالی اس کے اسباب پیدا کر کر خود ہی اس کا نظام فرماتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ بارش, جب تو ہم کہتے ہیں یا اللہ بارش بھیج, یا اللہ بہت گرمی ہو گئی کرم فرما دے, یا اللہ سیلاب آ گیا, کہ سیلاب کو کوئی روک نہیں سکتا بندہ. تو اب یہ کہ ان چیزوں کو برا بھلا کہنا, یہ گویا حقیقت میں نہیں, گویا یہ کہ دیکھو تو صحیح اللہ تعالی نے کیا کر دیا یار, اتنی بارش بھیج دی, تو یہ اللہ تعالی کی شکایت ہے. نعوذ باللہ, اعتراض کرے گا اللہ تعالیٰ پر تو کافر ہو جائے گا, لیکن یہاں اعتراض نہیں ہوتا, نہ اس طرف توجہ ہوتی ہے, خالی وقت بک بک کرتے رہتے لوگ, یار بہت گرمی ہے یار, گرمی کا یار کیا یار, بیڑا یوں اور وہ سردی اور یار بارش کی, بعض لوگ تو معاذ اللہ گالیاں بھی دیتے ہوں گے, تو جتنی زیادہ اس میں برائی کریں گے اتنا اس کا برا نتیجہ ہوگا. تو یہ کہ بیماری کو بھی برا بھلا نہیں بول سکتے, موسم کو بھی برا بھلا نہیں بول سکتے, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں معاملات, کہیں کسی کے لیے یہ آزمائش ہوتی ہے, کسی کے لیے گناہ کا کفارہ ہوتی ہے, کسی کے لیے یہ سزا ہوتی ہے, ہر ایک کے لیے حسب حال اس کا معاملہ ہے. تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ صبر کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلى الله تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد یامین اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا ماں کی اہمیت زیادہ ہے یا والد کی اہمیت زیادہ ہے؟ خدمت کے اعتبار سے ماں کا زیادہ حق اور تعظیم کے اعتبار سے باپ کا زیادہ حق. ویسے دونوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں. اب ماں کی خدمت کے حق زیادہ ہے تو یہ نہیں کہ باپ کو مطلب ہے کہ وہ لپٹ نہیں کرانی, یعنی زیادہ ہے. اور تعظیم کے اعتبار سے باپ کا حق زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کی توہین کرنی ہے, ماں کی بھی تعظیم کرنی ہے. تو یوں مطلب ہے کہ تقسیم ہے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مزدور کا ٹھیکیدار ہوں اور ہم نے سنا ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی دی جائے, لیکن یہ ہمارے یہاں بہت کم عمل ہوتا ہے, اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے صحیح سنا حدیث پاک میں کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. اب اس کی تشریح آپ فرما دیں. اب ڈیلی ویجز کا الگ ہوتا ہے, بعد ہفتہ وار مزدوری کا یہ عرف ہے اور یہ تقسیم ہے, اس کے اجارے بھی ہوتے ہیں, ماہانہ بھی ہوتا ہے. اصل میں یہ استعارے اور کنایا ہوتے ہیں, یعنی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ پسینہ بایا ہی نہیں کوئی کنڈیشن میں. سخت برف باریاں ہو رہی ہوں, اولے گر رہے ہو, بارش اولے کے بعد پسینہ لائیں گے کہاں سے؟ مسئلہ میں فوری دے دیں, یعنی ٹال مٹول نہ کرے. اجرت اس کی جیسے ہی مستحق ہو گیا اجرت کا تو اس کو اجرت دے دیں بلا عذر. اس کو مطلب ترخائے نہیں, ستائے نہیں, ستاتے ہیں نا, دھکے کھلاتے ہیں, آدھی دیں گے آدھی روکیں گے تاکہ یہ کام کرے بھاگ نہ جائے. تو اس طرح کے حکمتیں نہ اپنائیں اور مزدور کو اس کی مزدوری دے دیں, کوئی صحیح عذر کے بغیر اس کی مزدوری نہ روکیں. پہلی تاریخ آئی جیسے, اب پہلی تاریخ کو اس کے ہاتھ میں دے دیں, کل دوں گا پرسوں دوں گا, یہ نہ کیا جائے. وقت سے پہلے بھلے نہ دیں لیکن وقت پورا ہو گیا تو اب تو دے ہی دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.